Ja, og mens vi har spilt denne platen har vi fått inn tusenvis av brev fra lytterne som har villet gi oss noen svar på hva dette var vi hørte. Ja. Og kan du finne et tilfeldig fra bunken? Da trykker jeg her etter. Ja, her. Akkurat. Det er fra Lillehammer. Ja. Og der står det at svaret er 1994. Ja, det er men feil. Det er feil, ja, akkurat. Men det er vel det eneste svaret de har på Lillehammer for tiden, er det? Ja, det er det sikkert. Så da kan vi bare beklage, men... Men du, se her, de har lagt ved en sjekk på 2 millioner kroner, du. 2 millioner kroner, ja. Ja, da godtar vi vel det svaret da. Jeg synes vi godtar svaret. Da godtar vi det svaret. Jeg synes vi godtar svaret. Og det til tross for at det riktige svaret på hvem det altså var vi hørte skal være... Teknopop med gruppen Kraftverk. Kraftverk var det, ja. Takk for det.